नामनाथ चित्र के भाग 8वें चमस नारायण के अवतार श्री रेवननाथ का चरित्र। सरस्वती के रूप पर मोहित हो जाने पर जब ब्रह्मा जी का तेज गिरा, उस समय अंतरिक्ष में जाकर उनके हजारों भाग हो गए थे। वे भाग जहां जहां गिरे वहीं हजारों ऋषि उत्पन्न हो गए। उसी का एक भाग रेवा नदी में भी जा गिरा था, उससे चमस नारायण ने प्रवेश किया और उससे एक बालक की उत्पत्ति हुई। वह बालक रेवा नदी के तट पर पड़ा हुआ रुदन कर रहा था। नदी से थोड़ी ही दूर पर बंधुल नामक एक गांव था, उसमें सहन सारुज्य नामक एक किसान रहा करता था। नित्य की भांति एक दिन जब सहन सारुज्य नदी तट पर पानी भरने के लिए पहुंचा तो उसने वहां एक पूर्वोक्त बालक के रोने की आवाज सुनी। सहन सारुज्य उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बालक पड़ा पड़ा रुदन कर रहा था। उस बालक को ऐसी निरीह स्थिति में पड़े देख करके सहन सारुज्य को दया आ गई। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा, परंतु जब कोई भी स्त्री पुरुष दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया, तब उसने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। सहन सारुज्य की गोद में पहुंचते ही बालक ने रोना बंद कर दिया। तब वह उसे लेकर अपने घर लौटाया और बालक को अपनी पत्नी की गोद में सौंप दिया। सहन सारुज्य के घर में एक बालक पहले से ही था। उस बालक के साथ खेलने के लिए वह एक दूसरा बालक भगवान जी ने और भेज दिया। ये सोचकर सहन सारुज्य की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उस बालक को भी अपना बालक मानकर दोनों का पालन पोषण करने लगी। चूंकि वह बालक रेवा नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, इसलिए पति पत्नी उसका नाम रेवन रख दिया। रेवन जब 12 वर्ष का हुआ तो वह अपने पालक पिता के साथ खेत पर काम करने के लिए जाने लगा। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही उठ बैठता, घर का काम काज करता और उसके बाद खेत पर जाकर वहां के सब कामों में हाथ बटाता था। रेवन सहन सारुज्य की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है और सहन सारुज्य से रेवा नदी के तट से उठाकर अपने घर ले आया था। ये बात गांव के सब लोगों को मालूम थी। रेवन की कार्यकुशलता, परिश्रम स्वरूप, शिष्टाचार तथा बुद्धिमता को देख करके गांव के सब लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे तथा आपस में चर्चा करते रहते थे कि सहन सारुज्य के बड़े भाग्य हैं जो उसे ऐसे देवी बालक की प्राप्ति हुई है। उधर जब रेवन बड़ा हुआ और गांव वालों के मुंह से उसने ये बात सुनी कि सहन सारुज्य उसे रेवा नदी के तट से नाथ बालक के रूप में उठाकर घर ले आया था, तब उसके मन में ये विचार उठने लगा कि मैं कौन हूँ तथा मेरे माता पिता कौन हैं, इस बात को मालूम करना चाहिए। परंतु वह बेचारा किससे पूछता और कौन उसे इस बात का उत्तर दे सकता था। एक बार अर्धरात्रि के समय आकाश में चंद्रमा छिटका हुआ था। रेवन कुछ देर तक उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रहा, फिर उससे कहने लगा, हे चंद्रमा, तुम संसार के साक्षी हो, सबके विषय में सब कुछ जानते हो, मुझे ये बताने की कृपा करो कि मैं कौन हूँ और मेरे माता पिता कहाँ हैं। जिस समय रेवन चंद्रमा से इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय संयोगवश दत्तात्रेय जी आकाश मार्ग से होकर कहीं जा रहे थे। उनके कारण कानों में रेवन के शब्द पड़े तो वे रेवन के पास जा पहुँचे। रेवन ने देखा कटी में व्याघ्र चरम लपेटे, हाथ में त्रिशूल लिए, तीन मस्तकों वाला कोई दिव्य पुरुष उनके सामने खड़ा है। रेवननाथ ने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। तब दत्तात्रेय ने आशीर्वाद देते कहा, हे पुत्र, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, मैं तुम्हारे मन में ज्ञान तथा भक्ति का संचार करूँगा जिससे तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो। यह कहकर दत्तात्रेय जी ने रेवन को एक सिद्ध मंत्र दिया। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशित्व। इनमें से दत्तात्रेय ने रेवन को महिमा सिद्धि का मंत्र प्रदान किया। मंत्र उपदेश करने के बाद दत्तात्रेय ने कहा, इस मंत्र का पाठ करने के उपरांत तुम जिस वस्तु की कामना करोगे मैं तुम्हारे समक्ष अपने आप उपस्थित हो जाया करेगी। इतना कहकर दत्तात्रेय जी वहां से चले गए। दत्तात्रेय जी से मंत्र तथा अपनी उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करके रेवन बहुत प्रसन्न हुआ उसने उसी समय मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करते ही वहां महिमा सिद्धि आ उपस्थित हुई। रेवन ने सिद्धि को अपने सामने उपस्थित देखकर पूछा, तुम कौन हो? मैं महिमा सिद्धि हूं। सिद्धि ने उत्तर दिया, तुम यहां किस लिए आई हो? तो महिमा ने कहा, आपने मंत्र पढ़कर मेरी स्मरण किया है इसलिए। तो रेवन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो महिमा ने कहा, मेरा नाम महिमा सिद्धि है। रेवन कहते हैं, तुम क्या कर सकती हो? तो महिमा कहने लगी, आप मुझे जिस वस्तु की लाने की आज्ञा देंगे, मैं उसे तुरंत ही आपके सामने लाकर उपस्थित कर दूंगी। ये सुनकर रेवन ने कहा, मेरे घर में जितना अनाज भरा हुआ है उसे सोने के ढेर के रूप में बदल दो। जो आज्ञा कहकर महिमा सिद्धि अदृश्य होगी। रेवन के घर में जितना अनाज भरा हुआ था वह उसी समय सोने के ढेर के रूप में बदल गया। ये देखकर रेवन को पूर्ण विश्वास हो गया कि उसे सच्ची सिद्धि प्राप्त हो गई है। दूसरे दिन रेवन घर में ही पड़ा रहा, खेत पर काम करने के लिए नहीं गया। जब रेवन दोपहर तक भी शिया छोड़कर नहीं उठा, तब सहनसारज्ज ने उनके पास पहुंचकर कहा, आज तो दोपहर हो जाने पर भी खाट पर पड़ा हुआ है, क्या खेत पर काम करने के लिए नहीं चलेगा? यदि काम नहीं किया जाएगा तो फिर खाने के लिए कहां से आएगा? यह सुनकर रेवन ने उत्तर दिया, है पिता, अब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में ढेर सारा सोना रखा है, भविष्य में भी जब जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी वह आ जाया करेगी। सहनसारज्ज ने पूछा, सोना कहाँ है? रेवन ने उत्तर दिया, जिस जगह अनाज रखा जाता है वहां जाकर देखिए। रेवन के कहे अनुसार सहनसारज्ज ने जाकर देखा तो उसने अनाज के स्थान पर सोने का ढेर पाया। वे आश्चर्यचकित रह गया था। सहनसारज्ज समझ गया कि रेवा नदी के तट पर मिला हुआ यह बालक कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि सिद्ध पुरुष है, और अब इसने अपनी यथार्थ शक्तियों को प्रकट करना आरंभ कर दिया है। उस दिन से सहनसारज्ज सब काम रेवन के कहे अनुसार करने लगा। सहनसारज्ज जिस काम में रहता था वह बहुत बड़ा था। उस काम में सब दिशाओं के व्यापारी व्यापार करने के लिए पहुंचा करते थे। रेवन ने उस काम में बाहर से आने वाले लोगों को अपने नगर में ठहराया तथा खिलाना पिलाना आरंभ कर दिया। दीन दरिद्र तथा याचकों की भी वह मुँह मांगी सहायता करने लगा। महिमा सिद्धि के प्रभाव से उसे किसी प्रकार की कमी तो थी ही नहीं। जिस वस्तु की इच्छा करता वह पल भर में उसके सामने आ उपस्थित होती। रेवन की परोपकार वृत्ति की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। प्रतिदिन सैकड़ों दीन दरिद्र व्यक्ति उसके पास पहुंचने लगे और वह सबको अभिलक्षित वस्तुएं देकर कृतार्थ करने लगा। उसकी महिमा को देखकर लोग उसे रेवन सिद्ध कहकर पुकारने लगे। एक बार यात्रा करते हुए मत्स्येंद्रनाथ जी बुंधुल गांव में जा पहुंचे। वहां लोगों ने उनसे कहा कि इस गांव में एक चमत्कारी पुरुष रहता है, वह बड़ा परोपकारी है, वह तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरा कर सकता है, अतः तुम उसके पास जाओ। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने ध्यान दृष्टि से विचार किया तो उन्हें तुरंत मालूम हो गया कि रेवन सिद्ध को दत्तात्रेय जी ने महिमा नामक सिद्धि दी है। उस सिद्धि के प्रताप से वह चमत्कार दिखाया करता है। फिर मत्स्येंद्रनाथ ने अपने मन में विचार किया कि मेरे गुरु दत्तात्रेय हैं तथा रेवन को भी उन्होंने मंत्र उपदेश किया है, इस नाते वह मेरा गुरु बंधु हुआ। अब मुझे ये चाहिए कि मैं उसे सिद्धि के चक्कर में से निकाल करके सच्चे ज्ञान मार्ग पर ले जाऊं, क्योंकि सिद्धि का चक्कर तो मनुष्य को संसारिकता में फंसाने वाला है, इसे यथार्थ कल्याण की प्राप्ति नहीं हो पाती। यह सोचकर मत्स्येंद्रनाथ ने रेवन को सही मार्ग पर लाने के लिए अपना चमत्कार दिखाने का निश्चय किया। मत्स्येंद्रनाथ जी ने यह चमत्कार प्रदर्शित किया कि वे जिस स्थान पर बैठे हुए थे वहीं पर सिंह हरिन बाज कबूतर आदि हिंसक तथा अहिंसक पशु पक्षी आकर एकत्र हो गए। वे सब मत्स्येंद्रनाथ के चारों ओर एक दूसरे के आसपास बैठ गए। आश्चर्य इस बात का था कि बाघ हरिन के तलवे चाट रहा था और बाज कबूतर के साथ हिल मिला रहा था। सब ने अपने स्वाभाविक हिंसा तथा शत्रुता के स्वभाव को त्याग दिया था। मत्स्येंद्रनाथ ने इस चमत्कार की चर्चा पल भर में ही संपूर्ण गांव में फैल गई। रेवंत सिद्ध ने भी इस चमत्कार को सुना तो वह देखने के लिए मत्स्येंद्रनाथ के पास जा पहुंचा। दूर से ही उसने वह दृश्य देखा और चुपचाप अपने घर को लौट आया। घर आकर उसने महिमा सिद्धि को बुलाया और कहा, है सिद्धि, गांव में ठहरे हुए नाथ योगी के पास जैसा चमत्कार है वैसा ही चमत्कार मैं भी प्रदर्शित करना चाहता हूँ। इस काम में तुम मेरी सहायता करो और हिंसक तथा अहिंसक पशु पक्षियों को मेरे पास एक साथ लाकर बैठा दो। महिमा सिद्धि ने उत्तर दिया, वैसा चमत्कार तो ब्रह्मवेता लोग ही कर सकते हैं, मुझ में इतनी समर्थ नहीं है जो मैं वैसा चमत्कार प्रदर्शित कर सकूं। तो रेवंत सिद्ध ने कहा, तो तुम मुझे ब्रह्मवेता बना दो। महिमा सिद्धि बोली, किसी को ब्रह्मवेता बनाने की शक्ति मुझ में नहीं है, गुरु दत्तात्रेय ही ऐसे कर सकते हैं। अतः आप उनकी शरण में जाइए और उन्हें प्रसन्न करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए। इतना कहकर महिमा सिद्धि चली गई। महिमा सिद्धि की बात सुनकर रेवंत सिद्ध उस स्थान पर जा बैठा जहां उसे भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए थे। वहां बैठकर वह दत्तात्रेय के ध्यान में मग्न हो गया। उसने गुरु दत्तात्रेय का जप करना आरंभ किया, परंतु दत्तात्रेय जी प्रकट नहीं हुए। बहुत देर हो जाने पर भी जब दत्तात्रेय प्रकट नहीं हुए, तब रेवंत सिद्ध ने अपने मन में यह संकल्प किया कि या तो मैं दत्तात्रेय के दर्शन प्राप्त करूंगी अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। यह निश्चय करके वह दत्तात्रेय जी के ध्यान में मग्न हो गया। उसके मुंह से दत्त गुरु शब्द निकलने लगा। दत्तात्रेय के स्मरण तथा भजन में वह ऐसा तल्लीन हो गया कि उसे अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रही। रेवंत सिद्ध के घर के दरवाजों पर प्रतिदिन सैकड़ों स्त्री पुरुष अपनी अपनी कामना लेकर आया करते थे और वह उनकी पूर्ति करता रहता था। दूसरे दिन सेरा होने पर नित्य की भांति अनेक स्त्री पुरुष अपनी अपनी कामनाएं लेकर रेवंत सिद्ध के घर आए, परंतु वहां तो स्थिति बदली हुई थी। रेवंत सिद्ध को अपने ध्यान में किसी के आने जाने की सुधि नहीं थी। लोग निराश होकर लौट गए। इसी प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। रेवंत सिद्ध किसी के ध्यान में मगन होकर बैठा है और उसे अपने शेर का भी होश नहीं है। ये चर्चा चारों ओर फैल गई। मत्स्येंद्रनाथ के कानों में भी ये समाचार पहुंचा। तब उन्हें अपने गुरु बंधु पर दया आई। वे उसी समय गुरु दत्तात्रेय के पास जा पहुंचे। दत्तात्रेय जी ने उन्हें अचानक आया हुआ देखकर पूछा, कहो मत्स्येंद्रनाथ, आज अचानक कैसे चले आए? मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने बुंधुल गांव के एक व्यक्ति को महिमा सिद्धि दी थी। इस समय वह आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान मग्न बैठा है और अपने शेर का होश भी भूल गया है। मैं जानता हूँ कि वह चमस नारायण अवतार है, अतः मैं आपसे ये प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आप उसकी मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा करें। यह सुनकर दत्तात्रेय जी ने मत्स्येंद्रनाथ के साथ ज्ञान अस्त्र मंत्र जाप कर उसी समय रेवंत सिद्ध के समीप जा पहुंची। रेवंत सिद्ध उस समय बैठा हुआ था। दत्तात्रेय जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जब रेवंत सिद्ध ने आंखें खोलकर यह देखा कि भगवान दत्तात्रेय उनके सामने खड़े हुए हैं, तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और हे गुरु, आप मुझ पर कृपा कीजिए, कहता हुआ आंखों से आंसू बहाने लगा। तब दत्तात्रेय ने उनसे इस प्रकार कहा, हे रेवंत, तुम्हारी स्थिति को देखकर मत्स्येंद्रनाथ तुम्हारे संबंध में सूचना देने के लिए गए थे। इनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो रेवंत सिद्ध को जब यह पता चला कि चमत्कारी योगी मत्स्येंद्रनाथ हैं, तब उसने मत्स्येंद्रनाथ जी के चरणों में गिरकर भी साष्टांग दंडवत की और ये कहा, है प्रभु, आपके चमत्कार को देखकर ही मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई थी कि मैं भी ऐसा चमत्कार करके दिखा सकूं। इसलिए मैंने गुरु दत्तात्रेय का स्मरण किया था। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो आप इन्हें यहाँ ले आए। तत्पश्चात गुरु दत्तात्रेय ने रेवंत सिद्ध के कान में मंत्र फूका। उस मंत्र उपदेश के प्राप्त होते ही रेवंत सिद्ध को संपूर्ण जगत ब्रह्म में भाषित होने लगा। उसके हृदय का अज्ञान रूपी समस्त अंधकार दूर हो गया और द्वैत भाव छूट करके अद्वैत भाव की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात दत्तात्रेय जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम यहाँ से हमारे साथ चलो। रेवंत सिद्ध घर छोड़कर दत्तात्रेय जी को चल दिया। रेवंतनाथ की दीक्षा मत्स्येंद्रनाथ तथा रेवंत सिद्ध को अपने साथ लेकर दत्तात्रेय जी निरंतर गिरनार पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने रेवन सिद्ध को नाथ दीक्षा देकर रेवन नाथ बनाया। तदुपरांत उन्होंने उसे संपूर्ण विद्याओं का अभ्यास कराया। कुछ ही समय में रेवन नाथ जी ब्रह्मवेता हो गए। तब हिंसक तथा अहिंसक पशु पक्षी उनके पास आकर भी उसी तरह समभाव में बैठने लगे। तत्पश्चात दत्तात्रेय जी की आज्ञा से मत्स्येन्द्र नाथ जी ने रेवन नाथ को शस्त्र अस्त्र विद्या का आरंभ कराया। फिर मत्स्येन्द्र नाथ जी रेवन नाथ को मार्तंड पर्वत पर ले गए। वहां नगेश्वर नामक स्थान पर देवताओं के दर्शन कराए तथा उन्हें प्रसन्न करके आशीर्वाद दिलाया ताकि रेवन नाथ की विद्या सफल हो। जब सब काम पूरे हो गए तब मत्स्येन्द्र नाथ रेवन नाथ को साथ लेकर पुनः गिरनार पर्वत पर लौट आए और दत्तात्रेय जी को सब समाचार कह सुनाए। उस समय दत्तात्रेय जी बहुत संतोष तथा प्रसन्न हुए। तदुपरांत गुरु दत्तात्रेय जी की आज्ञा से रेवन नाथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। तीर्थ यात्रा करते हुए रेवन नाथ मान देश के वीटे नामक एक गांव में जा पहुंचे। उस दिन वहां सस्ती नामक एक ब्राह्मण के घर में ब्रह्म भोज का आयोजन था। सस्ती ब्राह्मण की पत्नी का नाम जाहनिका था। उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया था परंतु वे सब जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद मर गए थे। 7वां पुत्री एक ऐसा बालक था जिसने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। उसी बालक की 11वीं वर्षगांठ की खुशी में सस्ती ने उक्त ब्रह्म भोज का आयोजन किया था। जिस समय ब्राह्मणों की पंगत भोजन करने के लिए बैठ रही थी उसी समय रेवन नाथ ने सरस्वती के दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांगने के लिए अलग शब्द का उच्चारण किया। अतिथि के द्वार पर आया हुआ देखकर सरस्वती को अत्यंत प्रसन्नता ही उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर रेवन नाथ से प्रार्थना की, महाराज बहुत अच्छे समय पर पधारे हैं, कृपा करके आज यहीं पर भोजन तथा निवास करके मुझे कृतार्थ कीजिए। यह सुनकर रेवन नाथ ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तो सन्यासी हूँ, ग्रस्तों के घर में नहीं ठहरता, यहाँ मेरे लिए एकांत स्थान कहाँ मिलेगा। तो सस्ती ने उत्तर दिया, है प्रभु, मैं आपके ठहरने की व्यवस्था अपनी गौशाला में कर दूंगा, वहाँ एकांत स्थान है, अतः आप कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। तो रेवन नाथ ने सस्ती की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसी के यहाँ भोजन किया और रात के समय उनकी गौशाला में जाकर ठहर गए। आधी रात के समय अचानक ही जाहनिका के रोने का शब्द सुनाई दिया। सस्ती ब्राह्मण अपनी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनकर उनके पास पहुंचा। वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि उसके लड़के की तबीयत बहुत खराब है, वे आएं बाएं शाएं बक रहा है और उसके जीवित बचने की कोई आशा नहीं रह गई। रात्रि के समय उनका क्या उपचार किया जाए, सस्ती तथा उनकी पत्नी जाहनिका दोनों प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु सूर्योदय होने से पूर्व उस बालक के शरीर में से प्राण पखेड़ू उड़ गए। इस स्थिति को देखकर जाहनिका को तो बेहोश हो गई और सस्ती किसी प्रकार धैर्य धारण करके उस बालक का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में लगा। सस्ती जिस समय घर से बाहर निकलकर अंतिम संस्कार की वस्तुएं एकत्र करने के लिए जा रहा था उसी समय गौशाला में बैठे हुए रेवन नाथ की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने आवाज देकर सस्ती को अपने पास बुलाया और पूछा कि इतने सवेरे तुम कहाँ जा रही हो। तो रेवन नाथ की बात सुनकर सस्ती रो पड़ा। जब रेवन नाथ ने रोने का कारण पूछा तो उसने उत्तर देते ही कहा, हे महाराज, मेरे 6 पुत्र पहले ही 4-4, 5-5 दिन के होकर मर चुके हैं। ये 7वां पुत्र जैसे तैसे 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर पाया है। उसी की खुशी में कल मैंने ब्रह्म भोज का आयोजन किया था, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि ये बालक भी रात में अचानक ही बीमार पड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सामान लेने जा रहा हूँ। सस्ते की बात सुनकर रेवन नाथ को इस बात का आश्चर्य हुआ कि मेरे यहाँ उपस्थित रहते हुए भी यमराज के दूतों को इस घर में आने की हिम्मत कैसे पड़ी और वे सस्ते के बालक के प्राण कैसे ले गई। तब रेवन नाथ ने बालक के मृतदेह को घर से निकाल कर गौशाला में ले आने की आज्ञा दी। सस्ती बालक के शव को लेकर रेवन नाथ के सम्मुख आ पहुँचा। रेवन नाथ ने उस बालक के मृत शरीर पर अमर मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लगाया। फिर सस्ती से ये कहा, है ब्राह्मण, तुम इस बालक के मृत शरीर को यहीं पर रखा रहने दो, मैं 3 दिन के लिए एक स्थान पर जा रहा हूँ, मेरे वहां से लौटते ही तुम्हारा बालक जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सस्ती तथा उसकी पत्नी जाहनिका बालक की मृतदेह को लेकर वहीं बैठ गई और रेवननाथ यान अस्त्र मंत्र की योजना करके यमपुरी जा पहुंची। यान अस्त्र की योजना करके जब रेवननाथ यमपुरी में पहुंचे तो उन्हें देखते ही यमराज अपना सिंहासन से उतर पड़े और पूजन अर्चन करने के उपरांत पूछा, आज अचानक ही आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो रेवननाथ ने उत्तर दिया, ही यमराज, मैं कल बीटे गांव में सस्ती ब्राह्मण के घर में ठहरा हुआ था। मेरे वहां रहते हुए भी तुम्हारे दोस्त सस्ती के पुत्र के प्राण खींच लाए, मैं उसी कारण यहां पर आया हूं। अब तुम सस्ती के पुत्र का जीव मुझे लुटा दो, साथ ही उनके पहले जो 6 बालक तुमने मारे हैं उन्हें भी वापस कर दो। यह सुनकर यमराज बहुत घबराए। उन्होंने रेवननाथ से कहा, हे महाराज, मरे हुए लोगों के प्राण लुटा देने का अधिकार मुझे नहीं है, भगवान शंकर ही ऐसा कर सकते हैं, अतः आप इस संबंध में कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर से मिलिए। रेवननाथ यमराज से विदा होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां शिवगणों ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो रेवननाथ ने उत्तर दिया, मेरा नाम रेवननाथ है, मैं मृत्यु लोक से आया हूं। शिवगणों ने पूछा, किस लिए आए हो? तो रेवननाथ ने बोला, भगवान शंकर से मिलने के लिए। तो गण कहने लगे, क्या काम है? तो रेवन कहने लगे, मुझे 7 मरे हुए जीवों को वापस ले जाना है। यह सुनकर शिवगण हंसने लगे। द्वारपाल ने कहा, इस काम के लिए तुम शिवजी से नहीं मिल सकते। रेवननाथ बोले, मुझे रोकोगे तो तुम सबको मुसीबत उठानी पड़ेगी। तो शिवगणों ने कहा, जोगी, ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अब भला इसी में है, तुम यहाँ से तुरंत वापस चले जाओ। यह सुनते ही रेवननाथ क्रोध में भर गए। उन्होंने स्पर्श मंत्र द्वारा द्वारपाल तथा शिवगणों के पांवों को पृथ्वी पर चिपका दिया। जब उन्होंने अपने हाथ लगाकर पांवों को छुड़ाने की कोशिश की तो उनके हाथ भी पृथ्वी में चिपक गए। वे सब पशु जैसे दिखाई देने लगे। उस समय उन्होंने भयभीत तथा दुखी होकर जोर जोर से रोना चिल्लाना आरम्भ कर दिया। द्वारपालों के रुदन का शब्द सुनकर शिवजी ने अपने गणों की स्थिति का पता लगाने के लिए द्वाराज्य पर भेजा। उन्होंने लौटकर बताया कि मनुष्य लोक से कोई योगी आया है, उसने द्वारपालों की ऐसी दुर्दशा की है। ये सुनकर शिवजी ने काल भैरव को आज्ञा दी, वे अन्य गणों को साथ ले जाकर उस योगी को मारकर भगा दे। तो शिवजी का आदेश पाकर काल भैरव अपने साथ बहुत से गणों को लेकर दरवाजे पर जा पहुंचा। ये देखते ही रेवननाथ ने पुनः स्पर्श मंत्र का प्रयोग किया, परंतु काल भैरव के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत काल भैरव ने अपना धनुष उठाकर वात अस्त्र, अग्नि अस्त्र तथा नाग अस्त्र को एक साथ रेवननाथ के ऊपर छोड़ा। उसके उत्तर में रेवननाथ ने पर्वत अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र और गरुड़ अस्त्र का प्रयोग किया। इससे काल भैरव के सभी अस्त्र न केवल निष्फल हो गए बल्कि वह सब उल्टे काल भैरव तथा उसकी सेना को परेशान करने लगे। ये देखकर काल भैरव तथा उनके सभी साथी हाय हाय चिल्लाने लगे। इस स्थिति का समाचार पाकर भगवान शंकर स्वयं नंदी पर बैठकर रेवननाथ से युद्ध करने के लिए आए। शिवजी को युद्ध करने के लिए आया हुआ देखकर रेवननाथ ने वात आकर्षण अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के प्रभाव से शिवजी का श्वास उच्छ्वास बंद होने लगा और वह नंदी के नीचे गिरकर मूर्छित हो गई। उनके साथ ही काल भैरव आदि भी बेहोश हो गए। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्हें देखते ही रेवननाथ ने साष्टांग दंडवत की। विष्णु ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो और शिवजी तथा उनके गणों को तुमने इस प्रकार मूर्छित क्यों कर दिया है? तो रेवननाथ ने उत्तर में सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी ने कहा, तुम जिन 7 बालकों के जीव वापस लेने के लिए आए हो वह मेरे अधिकार में है, मैं उन्हें तुमको दे दूंगा। अब तुम शिवजी तथा उनके गणों को अपने मंत्रों के प्रभाव से मुक्त कर दो। ये सुनकर रेवननाथ ने वात प्रेरक मंत्र का प्रयोग करके शिवजी को सावधान किया। तदुपरांत विभक्त अस्त्र का प्रयोग करके शिवगणों को पृथ्वी के स्पर्श से मुक्त कर दिया। उस समय वे सब रेवननाथ का जय जयकार करने लगे। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर रेवननाथ को 7 बालकों के जीव दे दिए और कहा कि अब इनके शरीर की रचना तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी। तब ब्राह्मण के सब पुत्र जीवित हुए। सस्ती ब्राह्मण के सब पुत्रों के जीव को लेकर 3रे दिन रेवन वीटे गांव में जा पहुंची। सस्ती ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी अपने मित्र पुत्र के शरीर के पास ही बैठे हुए थे। रेवननाथ को वापस आया हुआ देख करके उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्होंने उठकर रेवननाथ के चरणों में दंडवत की। रेवननाथ ने आशीर्वाद देते कहा, मैं तुम्हारे सातों पुत्रों के जीव विष्णु भगवान के पास से वापस ले आया हूँ। ये सातों जीव एक ही शरीर में नहीं आ सकते। अगर तुम ऐसा करो कि अपने इस मृत बालक के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके कूट डालो और मांस का एक बड़ा गोला बना लो। तत्पश्चात उसे एक गोले के साथ खंड करके अलग अलग सात गोले बना दो। उसमें से प्रत्येक गोले में एक एक बालक के जीव को प्रविष्ट कर दूंगा। इस प्रकार तुम्हारे सातों बालक पुनर्जीवित हो जाएंगी। सस्ती ब्राह्मण को रेवननाथ के ऊपर पूरा पूरा विश्वास था, अतः उसने रेवननाथ की आज्ञा का अक्षरता पालन किया। अपने मृत बालक के शरीर को कूट कर उसे सात खंडों में बांट दिया और सात गोले बनाकर रेवननाथ के सामने रख दी। तब रेवननाथ ने संजीवन मंत्र का पाठ करके प्रत्येक गोले में एक एक जीव को प्रविष्ट करा दिया। थोड़ी ही देर में वे मांस पिंड मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए, श्वास लेने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण के सातों बालक पुनर्जीवित हो गए। सस्ती ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी जानिका को उस समय जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने सातों पुत्रों को जीवित देखकर हर्ष के मारे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। 12वें दिन उचित संस्कार करके उन बालकों को अलग अलग पालनों में लिटा दिया गया। इसमें विशेषता ये थी कि सस्ती के मृत बालकों जैसा स्वरूप था, ये सभी बालक ठीक उन जैसे ही आकृति तथा स्वरूप के थे। रेवननाथ ने उन बालकों के नाम इस प्रकार रखे, सारंगीनाथ, जागीनाथ, निजानंद, दीनानाथ, नयननाथ, यदुनाथ और निरंजननाथ। इस प्रकार ब्राह्मण के सातों बालकों जीवित करने के उपरांत रेवननाथ वहां से विदा होकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। 12 वर्ष बाद रेवननाथ ने दोबारा विटे गांव में पहुंचकर इन सभी बालकों को दीक्षा दी तथा उन्हें सभी विद्याओं का अभ्यास कराया। थोड़े ही दिनों में वे सब समस्त विद्याओं के प्रवीण हो गए। बड़े होने पर ये सातों भाई अत्यंत यशस्वी हुए और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। जिस समय इंद्र ने सोम याग किया था उस समय अन्य योगियों के साथ रेवननाथ भी विमान में बैठकर अमरावती गए थे। वहाँ से लौटने के बाद वे बीटे गांव में ही आकर स्थायी रूप से रहने लगे।